है, राजा उसको कुछ ऊपर से देगा, परंतु वो मुख्य वस्तु नहीं है। उसने जो सेवा की थी वो राजा की प्रसन्नता के लिए की थी। एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी सेवा की, इसी तरह से खेती की, परंतु खेती के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और उसकी दृष्टि ये नहीं है कि मैं राजा को पसंद करूं, उसकी दृष्टि यह है कि मुझे दंड दिया गया है, ठीक है मुझे किस तरह से काम कर लेना है, उल्टा सीधा खेत कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ खेती हुई कुछ नहीं हुई, तो राजा कहेगा ठीक है जितना भी ये खेत है इसकी फसल काट करके जितनी भी हुई उसको तो भेज दो, जमा करा दो भंडार में, दोनों की खेती भंडार में जमा हुई, परंतु दूसरे को प्रसन्नता में क्या चीज मिली, केवल परिश्रम। पहले को राजा की प्रसन्नता भी मिली, वही उसका जीवन का लक्ष्य था, और दूसरे को जिसने खेती तो की परंतु राजा की प्रसन्नता के लिए खेती नहीं की और राजा प्रसन्न भी नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को श्रम एवं ही केवल, उसको केवल श्रम ही प्राप्त हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका बोल रहा हूं मैं इसी श्लोक में, बहुत बढ़िया टीका है। तो श्रम एवं ही केवल कैसे बोलो, उस कैदी को केवल परिश्रम मिला, परंतु जिसको राजा की प्रसन्नता मिली उसको पुरस्कार, राजा की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा पुरस्कार है, और पुरस्कार भी मिला, दूसरे व्यक्ति को पुरस्कार भी नहीं मिला, न तो कुछ मिला और न कुछ। इसलिए वासुदेव कथा का मुख्य प्रसंग जो है वो यही है कि श्री गोविंद की प्रसन्नता की प्राप्ति हो, गोविंद की प्रसन्नता की प्राप्ति हो, यही मुख्य वस्तु हमारे श्रवण का फल है। हम जो कृष्ण कथा कह रहे हैं सुनते हैं उसका बाबा, मैं तो या जय हो जय हो जय जय जय जय जय जय हो जय ला भैया ला जय जय जय जय ठाकुर की कृपा। तो उसका मुख्य फल यही है कि गोविंद की प्रसन्नता हो। तो श्रवण करने का मुख्य फल गोविंद की प्रसन्नता मानना चाहिए, और यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है ये ठाकुर की प्रसन्नता हो, इस ये सबसे बड़ा फल है। और अन्यथा श्रम ये वही केवल। तो दो दृष्टांत दिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, एक दृष्टांत दिया कि एक किसान, वो राजा की प्रसन्नता के लिए, राजा की खेती है, खेत भी राजा का है, व्यक्ति का खेत नहीं है, राजा के खेत में राजा की प्रसन्नता के लिए ये वो खेती कर रहा है, तो प्रसन्नता रूपी परम फल उसको प्राप्त हुआ। दूसरा व्यक्ति राजा, खेत राजा का ही है, दोनों का खेत, परंतु यदि राजा प्रसन्नता नहीं हुआ तो उसको पुरस्कार में क्या मिला, उसके हाथ में केवल परिश्रम परिश्रम रह गया, दिन भर उसने खेती की फिर भी उसको मिला कुछ नहीं, श्रम ही वही केवल। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर यदि गोविंद की प्राप्ति नहीं होती है, और वर्णाश्रम का फल यदि गोविंद भजन में अनुकूलता नहीं माना गया कि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा हमें गोविंद के भजन की अनुकूलता प्राप्त हो, ये वर्णाश्रम धर्म का मोटिव नहीं है, तो वर्णाश्रम धर्म पालन करने से केवल परिश्रम हाथ लगेगा। परंतु वर्णाश्रम धर्म परिवार, स्त्री पुत्र धन घर द्वार दुकान मकान फैक्ट्री, ये सब गोविंद की प्रसन्नता के लिए किए गए, तब तो इनकी सार्थकता है। और यदि गोविंद की प्रसन्नता के लिए नहीं है, और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है गोविंद प्रसन्नता, वो यदि नहीं है, और इसके बाद में हमने मानव उपकरणों का एक हिमालय भी खड़ा कर लिया, तब भी केवल परिश्रम है, उसका भोग और उसका वास्तविक जो फल है वह प्राप्त नहीं होगा। तो एक बहुत बढ़िया बाबा ने जाने किस उद्देश्य से दिया है, परंतु बहुत सुंदर अद्भुत माने ये श्लोक है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का 8वां श्लोक है। परंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इसकी जो टीका की है वो टीका इसी प्रकार से की है, उसमें यही दृष्टांत जो मैं निवेदन कर रहा था वही दृष्टांत दिया है कि यदि राजा की प्रसन्नता नहीं हुई तो किसान को केवल परिश्रम हाथ में लगा, और यदि कृष्ण की प्रसन्नता है तो वर्णाश्रम धर्म पालन करने का मुख्य लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में परिवार की जो संरचना है वो परिवार की संरचना का मुख्य लक्ष्य श्री गोविंद की कृपा ही होना चाहिए। और हमारे हम जिस भी स्थिति में हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास किसी भी स्थिति में हैं, उसमें हमारे वर्णाश्रम धर्म के जीवन का मुख्य लक्ष्य वह गोविंद कृपा ही होना चाहिए। यदि गोविंद कृपा में वर्णाश्रम धर्म सहयोगी होकर के नहीं है और वह उद्वेग प्रदान कर रहा है गृहस्थाश्रम, तो केवल उद्योगी उद्वेग हमारे हाथ में लगेगा। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि वर्णाश्रम धर्म की जिस भी परिस्थितियों में हम पड़े हुए हैं उन परिस्थितियों में अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य को नहीं छोड़ें। यदि मुख्य लक्ष्य को छोड़ दिया तो व्यक्ति इतना निराश हो जाएगा सामाजिक परिस्थितियों को देख करके, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि ऐसी स्थिति में उसे अपना जीवन भार लगने लगा। परंतु यदि उसने अपने जीवन का कोई मोटिव बना लिया है, उद्देश्य बना लिया है कि मुझे गोविंद को प्रसन्न करना है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, परंतु परवाद इसलिए है कि इससे गोविंद भजन करने में अनुकूलता की प्राप्ति होगी, ये लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए। और यदि वो लक्ष्य छूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा आ जाएगा कि उसको अपना जीवन दुर्भर लगने लगेगा। ऐसे तमाम दृष्टांत हैं, तमाम प्रमाण। तो जीवन का एक मोटिव जरूर बना करके व्यक्ति को चलना चाहिए, और जीवन का एक श्रेष्ठ मोटिव यही है कि जीवन का एक लक्ष्य रखे, और वो लक्ष्य जो है सर्वोत्तम लक्ष्य हो यदि हो सकता है, चाहे अनुकूल स्थिति है चाहे प्रतिकूल स्थिति है, दोनों स्थितियों में जीवन का सर्वोत्तम जो लक्ष्य है, ईश्वर ने जो जीवन हमको दिया है, जब जितनी सांसें दी हैं उनका लक्ष्य यही होना चाहिए कि उनके द्वारा हम गोविंद की प्रसन्नता चाहें। तो गजब श्लोक है, धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है बहुत अच्छी तरह से, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते कहीं अनेक अनेक उतार चढ़ाव भी आएंगे, कभी अनुकूलता की स्थिति होगी, कभी प्रतिकूलता की स्थिति भी होगी, कभी लाभ हानि दोनों की स्थिति होगी। तो प्रतिकूल स्थिति आने पर भी और अनुकूल स्थिति आने पर भी, दोनों ही स्थितियों में विश्वक्सेन कथा सुचो, श्री विश्वक्सेन की कथा, सेना कहते हैं सहायक वस्तु को, उसका नाम है सेना, जो किसी कार्य को करने में सहायक हो, ऐसी सहायक सामग्री को सेना कहेंगे। ठाकुर का एक नाम है विश्वक्सेन, विश्वक्सेन का तात्पर्य है कि वो किसी भी चीज को अपनी उपयोगी साधन बना सकता है, ठाकुर चाहे तो इसको भी अपने उपयोग का साधन बना ले। विश्व माने संसार की जितनी भी वस्तुएं, छोटी छोटा तिनका, उसको भी सेना माने अपने कार्य को सिद्ध करने में वे उपयोगी बना सकते हैं। इसलिए मुख्य रूप से हम सबका ये कर्तव्य है कि जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, उस मुख्य लक्ष्य से यदि हम भटक गए तो जीवन की विषमताएं हमारे हृदय में अत्यंत अत्यंत फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देंगी। परंतु जीवन के एक लक्ष्य को यदि हमने बना करके रखा, और रखना ही चाहिए, अपने से कह रहा हूं, मैं स्वयं से कह रहा हूं कि मुझे अपने जीवन का एक लक्ष्य बना करके रखना चाहिए, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि विश्वक्सेन कथा सो, श्री कृष्ण कथा, और उस कथा के द्वारा जो लक्ष्य कृष्ण सेवा है, ये जीवन जो मिला है उसमें कृष्ण सेवा मुझे करनी है, ये लक्ष्य नहीं है, तो अनुकूल होने पर तो ठीक है, विषयों का भोगेंगे और हम सुखी हो जाएंगे, परंतु जीवन में सर्वदा अनुकूलता ही तो नहीं रहेंगे। ऐसा संभव भी नहीं है कि सदा अनुकूल ही रहे, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आए ही नहीं। तो प्रतिकूल परिस्थितियां आए उस समय भी विश्वक्सेन कथा का जो मूल लक्ष्य है, जो मोटिव है, वो कहीं फिसलना नहीं चाहिए। वो यदि स्लिप हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और समाधान ढूंढने के चक्कर में उल्टे और अधपतन की ओर और नरक की ओर व्यक्ति प्रेरित हो जाएगा, समाधान ढूंढने के चक्कर चक्कर में। तो ऐसी स्थिति में यदि श्री गोविंद चरणों का आश्रय है, तो गोविंद चरणों का आश्रय होने पर भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं। यदि गोविंद चरणों का आश्रय और जीवन का लक्ष्य नहीं है तो वह टूट जाएगा। तो इस श्लोक को देख करके एट ए ग्लांस जो मेरे हृदय में विचार आया, वो बाबा बड़ी कृपा करना चाह रहे हैं मेरे ऊपर, कि वो मुझे ये दिखाना चाह रहे हैं कि जीवन में कहीं अनुकूल या प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को कहीं वो ऐसा न हो कि हम केंद्र विस्मृत हो जाए, जो पूरा गोला है, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में भटकने से काम नहीं चलेगा। ऑर्बिट में भटकने पर हम पूरे ऑर्बिट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। गोले की परिधि में यदि हैं तो हम जितनी सी स्थिति में, जितनी सी परिधि में हैं, उतनी सी परिधि की दृष्टि से देखेंगे। परंतु यदि केंद्र की ओर हमारी दृष्टि हो गई, हम केंद्र उन्मुखी हो गए, तो परिधि कहीं ओलिप भी जा रही है, कुछ टेढ़ी भी जा रही है, परिधि से बाहर भी निकल रहे हैं, तब भी हम बने रहेंगे। इसलिए जीवन का एक लक्ष्य श्री गोविंद चरण, श्री राधा मदन मोहन, उन मदन मोहन की सेवा का लक्ष्य हमको प्राप्त हो, ये लक्ष्य जरूर रखें। और यदि ये विचार करके चले कि श्री प्रभु ने मुझे जो शरीर दिया है वह भगवत भजन के लिए दिया है, भगवत आराधन के लिए दिया है, ये यदि इस सेंटर को हमने पकड़े रखा है, तो जो ऑर्बिट है, परिधि, वो भले आड़ी टेढ़ी हो, कभी बाहर भी हो, कभी बकर भी हो जाए, कभी पास में आ जाए, कभी दूर भी आ जाए, और वो जिग जैक रूप में भी कहीं चल रही हो, तब भी हम बचे रहेंगे। इसलिए मूल जो वस्तु है उसको कहीं पकड़ करके रखना चाहिए। बाबा बहुत बड़ी बड़ी कृपा आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से माने, ये एक जीवन के लक्ष्य की ओर जो मोटो है, उस अपने मोटिव की ओर आपने केंद्रित किया, ये संत की कृपा है, बड़ी भारी कृपा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो वंदेहम श्री गुरोर्श्रीयुत्पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरी लहरी वीर भक्ति लहरी प्रारंभ कर रहे हैं। गौण भक्ति रसों में वीर भक्ति रस उसका वर्णन कर रहे हैं। शैवोत्साह रतिस्थाई विभावाद्यई निजोचितई आनीयमान स्वाद्यत्वम वीर भक्ति रसो भवित। भक्ति के हृदय में गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करने के बाद में भक्ति का बीज बोया गया। बीज को उसने नियम पूर्वक संख्या पूर्वक नाम जप इत्यादि के द्वारा श्रवण का कीर्तन और स्मरण इनके द्वारा उसने भक्ति के उस बीज को कृष्ण नाम बीज को कहीं पोषा। पोषने पर साधन भक्ति जो वो कर रहा है उस साधन भक्ति में क्लेशग्नि और शुभदा ये दो पत्तियां उत्पन्न हुई साधन भक्ति में। और साधन भक्ति करते हुए वो साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में जब श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थन निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव रूप में परिवर्तित हुई। अभी प्रेम उदय नहीं हुआ है तो भाव रूप में उसे एक भाव की कहीं प्राप्ति हो गई। उसने अपने स्वरूप को भी पहचान लिया कि मेरा ठाकुर के साथ में क्या संबंध है। यह उसने जान लिया कि प्रिया की दासी का संबंध है कि बत्सल भाव का संबंध है कि सख्य भाव का संबंध है कि नंद भवन के दास का संबंध है या जीवात्मा परमात्मा का संबंध है। अब ये भाव उसके हृदय में सोया हुआ पड़ा हुआ है। इस सोए हुए पड़े मुख्य भाव के ऊपर ही वो यह जैसे चेयर, उस चेयर के ऊपर एक पर्सन आकर के और बैठ गया, वो है उत्साह नामक स्थाई भाव। बहुत सारे उत्साह अद्भुत इत्यादि ये भाव भी हैं। तो यहाँ पर वीर रस भक्ति की बात चल रही है तो वीर नामक जो उत्साह नामक जो भाव है वह उसका जो बेसिक भाव है दास्य सख्य बात्सल्य मधुर इनमें से कोई एक बेसिक भाव उसमें उत्साह नामक एक भाव भी आकर के बैठ गया। और रति और उत्साह ये दोनों मिलकर के एक हो गए। जैसे चेयर पर्सन को ही चेयर कह दिया गया ऐसे ही जो रति है उस रति को ही वीर रति कह दिया गया। तो ऐसी वीर रति नामक जो स्थाई भाव है उत्साह। वीर रस का स्थाई भाव है उत्साह। तो वीर रति जिसका उत्साह स्थाई भाव है वो वीर रति या उत्साह युक्त जो कृष्ण सेवा का कोई भाव है चारों भावों में पांचों भावों में कोई कृष्ण सेवा का भाव है वो उत्साह रति। विभावाद्यई निजोचितई कभी निज उचित विभाव आदि के द्वारा मिल करके वह विराजमान हो उसमें कभी कृष्ण प्रतिद्वंदी हो सकते हैं और कभी जगत भी प्रतिद्वंदी हो सकता है, कि जगत जो है उससे भी हम संघर्ष करें और कहीं पलायन नहीं करें, जगत की जो समस्याएं हैं उनको उनसे भी कभी हम संघर्ष करते हुए विराजमान हों, तो उत्साह जगत के प्रति माने भजन करने के लिए जो उत्साह है वो भजन करने के लिए भी उत्साह रखें, और कभी कभी लीला में सखागण कृष्ण के साथ में भी कुश्ती आ जा भैया कन्हैया तो इसे मेरे दो दो हाथ हो जाएं, तो कृष्ण को के साथ में भी जहाँ उत्साह के द्वारा युद्ध करने के लिए, क्रीड़ा युद्ध करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए विराजमान हैं, तो विभाव सामग्री, तो विभाव सामग्री जगत भी हो सकती है, कृष्ण विरुद्ध भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, ऐसी विभाव सामग्री से पोषित होकर के आनीयमान स्वाद्यत्वम, वो रति जो अभी तक पड़ी हुई थी यदि उसमें ही विभाव सामग्री कहीं मिल जाए, अनुभाव सामग्री मिल जाए, संचारी भाव, सात्विक भाव, ये चारों भाव सामग्री मिल जाए तो वो एक अद्भुत रस देगा। जैसे रसाला में दही में यदि आम भी मिल जाए, मिश्री भी मिल जाए, काली मिर्ची भी मिल जाए, इलायची भी मिल जाए, मिश्री भी और सुगंध भी मिल जाए, तो मिलकर के एक अद्भुत रस आता है। उसमें आम का स्वाद भी आ रहा है, उसमें काली मिर्च का स्वाद भी आ रहा है, उसमें पड़ी हुई किसी मेवा का स्वाद भी आ रहा है, और दही का स्वाद तो है ही मूल रूप में, तो अपना जो मूल भाव है मूल भाव का तो स्वाद है ही, और अन्य अन्य जो भाव हैं उन अन्य अन्य भावों के स्वाद भी कहीं मिल जाएं तो आस्वाद्य अवस्था हो जाएगी। दही में आस्वाद्यता नहीं है, उतनी आस्वाद्यता नहीं है, परंतु रसाला में परम परम आस्वाद्यता है। ऐसी आस्वाद्यता को जब प्राप्त हो जाता है तो उसी का नाम रस हो जाएगा, वीर रस कहलाएगा, उसे वीर रस कहेंगे। तो सैव उत्साह रति, हृदय में जो उत्साह रति सोई हुई पड़ी हुई थी वो ही विभाव इत्यादि आम इलायची कस्तूरी केसर मेवा इन सब से मिल करके आनीयमान स्वाद्यत्वम कोई अद्भुत स्वाद को प्राप्त कर रही है, आस्वादनी बनकर के विराजमान हो रही है, तो वह वीर भक्त रस हो जाएगा। अब हम सभी के जो लोग हैं प्रारंभिक भजन में जो अभी प्रवृत्त हुए हैं उन लोगों को तो विभाव सामग्री की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए तो कोई विभाव सामग्री दे तब काम चलेगा, केवल कृष्ण कहने से काम नहीं चलेगा। परंतु जो महापुरुष हैं संतगण उनकी स्थिति है, उनके आगे कोई कृष्ण नाम कहे तो इतने में ही वे अपेक्षित जितनी भी विभाव सामग्री है उस विभाव सामग्री का अध्याहार कर लेंगे, उसको इम्पोज कर लेंगे, और उसका अध्याहार करके उनका जो कृष्ण प्रेम है उनके हृदय में वो कृष्ण प्रेम आस्वादनी बन जाएगा। तो उनको कविता की जरूरत नहीं है, किसी महापुरुष को जो भजन जिनका परिपक्व हो गया है उनको कविता की जरूरत नहीं है, सत्कवि निबद्धता की जरूरत नहीं है। एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, सत्कवि निबद्धता, माने एक कवि अपनी स्किल का प्रयोग करके कविता के रूप में कोई वस्तु की का प्रयोग कर रहा है उसकी उनको जरूरत नहीं है। परंतु हम सभी के जो लोग हैं मेरे सभी के लोग उनको सत्कवि निबद्धता की जरूरत है, उनको केवल कृष्ण नाम करने से ही उनको रोमांच नहीं होता है, उनके आंसू नहीं आते। तो भक्त विभाव सामग्री न होने पर भी विभाव सामग्री का संकलन कर लेता है, जबकि सामान्य जो सामाजिक है सहृदय वह कहीं सत्कवि निबद्धता के माध्यम से विभाव सामग्री को एकत्रित करता है। सामग्री दोनों को चाहिए, संत को भी चाहिए हमको भी चाहिए, दोनों को सामग्री चाहिए, रस सामग्री विभावादि सामग्री, और उनके द्वारा उनके हृदय में सोया हुआ जो स्थायी भाव है वो स्थायी भाव कहीं आस्वादनी बन करके विराजमान, हो जाता है। तो सैव उत्साह रति, वो रति ही स्थाई भाव है, वो विभावाद्ययी निजोचितई, चाहे तो अपनी कल्पना से और चाहे सत्कवि निबद्धता से, जो विभाव आदि सामग्री हैं उनसे युक्त होकर के आनीयमान स्वाद्यत्वम, स्वादनीय बन करके, आस्वादनीय बन करके जब विराजमान होता है तो उसे वीर भक्ति रस कहते हैं। तब वो वीर भक्ति रस रहेगा, सोई वही अवस्था है, उस वो स्थाई भाव है, रस नहीं है। तो सोई से जाग करके वह रस बन जाएगा। तो रस कहीं ना कहीं किसी वस्तु को देख करके रस बन जाता है, इसलिए रस कहीं से पैदा नहीं हुआ, रस का की अभिव्यक्ति हुई है। तो रस शास्त्र को लेकर के ये बात कहीं निरंतर कही गई कि रस उत्पन्न नहीं होता है, रस का अनुमान नहीं होता है, रस का भोग नहीं होता है, रस की अभिव्यक्ति होती है। तो भट्ट लोलट ने रस को का उत्पत्ति बाद माना, भक्त शंकुक ने भक्त रस, भक्त भट्ट नायक ने रस की कहीं अनुमिति मानी, भक्त शंकुक ने, भक्त नायक ने उसकी भुक्ति मानी, परंतु अभिनव गुप्त ने रस जो है उसकी अभिव्यक्ति मानी। और जितने भी वैष्णव आचार्य हैं ये सब अभिव्यक्तिवादी हैं कि रस पहले से गुरुदेव की कृपा से बीज हमारे हृदय में आ गया है, और वो बीज जैसे ही विभाव सामग्री को प्राप्त करेगा वैसे ही आस्वादनी बन करके विराजमान हो जाएगा, परम परम आस्वादनी बन जाएगा। तो रस हमारे हृदय में बीज रूप में पड़ा हुआ है, स्थाई भाव के रूप में पड़ा हुआ है, और विभावादि सामग्री से पुष्ट होकर के वह परम परम आस्वादनी बन करके विराजमान हो जाएगा। जय जय, है ना, ये पूरी पहले जो पूरी प्रक्रिया है वही प्रक्रिया का कहीं रिपीटेशन कर रहे हैं, प्रक्रिया वही है। अब जो वीर रस है वो चार प्रकार का हुआ, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर, ये चार प्रकार का रस हुआ। कुछ बात के लोगों ने और भी बात जोड़ने की कोशिश की, जैसे उन्होंने कहीं देशभक्ति इसको भी वीर रस माना, तो ऐसे देशभक्ति जो है उसको एक अलग रस मान लिया, देशभक्ति रस। तो ये बाद बाकी के लोगों ने बिल्कुल आधुनिक जो हिंदी के जो रहे, आधुनिक माने पिछली शताब्दी के, उन लोगों ने कुछ ऐसा भी किया, परंतु अंत में वो जाकर के कहीं धर्मवीर में या युद्धवीर में जाकर के वो उसका संगमित हो जाएगा, उसको अलग से रस मानने की जरूरत नहीं है। तो ये चार वीर, चार रस जो हैं उत्साह वीर रस के, ये चार भेद करके माने गए हैं। तो युद्ध, दान, दया, धर्म ही चतुर्धा वीर उच्चते, चार प्रकार के वीर होते हैं। इनका जो आश्रय विभाव है वीर रस का, वह आश्रय विभाव युद्ध, दान, दया और धर्म, ये चार प्रकार के वीर उसके आश्रय हैं। और युद्ध में जो प्रतिपक्ष है वो हो जाएगा विषय, दान में जो गरीब है जिसको दान दिया जा रहा है वो हो गया विषय, दया में जो दुखी है जिसकी सेवा की जा रही है वो हो जाएगा विषय, और धर्म में जो परतत्व है स्वर्ग, उस स्वर्ग को प्राप्त करना या परलोक को प्राप्त करना, यह हो जाएगा विषय। तो युद्ध, दान, दया, धर्म, ये चार प्रकार के वीर कहलाते हैं। आलम्बन यह प्रोक्ता है एष एव चतुर्विधा, ये ही चार आलम्बन कहलाएंगे, माने आश्रय आलम्बन कहलाएंगे। उत्साह स्वेश भक्तानाम सर्वेशाम एव संभवेत, इन सब में उत्साह नामक स्थाई भाव विराजमान है, जील एक उत्साह, हम ऐसा करेंगे, तो जो उत्साह है, जील है, वही कहीं इन इसका वीर रस का स्थायी भाव है। वो धर्म के प्रति उत्साह हो सकता है, युद्ध के प्रति हो सकता है, दान के प्रति, दया के प्रति, किसी के लिए भी, चारों में किसी भी प्रकार का उत्साह हो सकता है। अब युद्ध वीर का वर्णन कर रहे हैं कि परितोषाय कृष्णस्य दधत उत्साह महावे सखा बंध विशेषो वा युद्ध वीर इहोच्यते, कि कृष्ण को सुख मिले इस अभिलाषा को धारण करके जो उत्साह धारण किया गया है, तो परितोषाय कृष्णस्य, श्री कृष्ण का परितोष करने के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए, दधत उत्साह आहवे, आह माने युद्ध, युद्ध में जो उत्साह धारण किया जाता है, ऐसा व्यक्ति जो उत्साह धारण किए हुए है, सखा बंध विशेष विशेषोवा, वो सखा भी हो सकता है, बंध विशेष भी हो सकता है, युद्ध वीर एहोच्यते, वह युद्ध वीर कहलाएगा। तो कभी कृष्ण को सुख मिले इसके लिए किसी दूसरे के लिए भी युद्ध करने की का उत्साह हो सकता है, और कभी दूसरे के लिए न हो करके श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करके कृष्ण को ही सुख दिया जाए, कुश्ती लड़ करके जैसे दोनों को सुख दिया जाता है, जैसे परिहास करके जिसकी हंसी की जा रही है उसको भी आनंद हो रहा है, जो हंसी कर रहा है उसका भी आनंद हो रहा है, जहाँ ईर्ष्या की निंदा है वहाँ पर जिसकी निंदा की जा रही है उसको दुख होगा, परंतु कभी कभी जहाँ प्रेम की गाली दी जाएगी, प्रेम की गाली देने पर उस व्यक्ति को भी सुख होता है और गाली देने वाले को भी सुख होता है, दोनों को सुख की प्राप्ति होती है। तो परितोषाय कृष्णस्य, श्री कृष्ण को परितोष देने के लिए, कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारना, उसे युद्धवीर कहा जाएगा, ऐसे सखा को युद्धवीर कहा जाएगा। अथवा किसी दूसरे को कहीं ललकारा जाए, कृष्ण के लिए किसी दूसरे को ललकारा जाए, तो वो भी युद्धवीर कहलाएगा। जैसे कृष्ण को सुख देने के लिए, सखा को सुख देने के लिए श्री बलदेव ललकार रहे हैं धेनुकासुर को, के तालवन में कौन है, मैं आ गया हूं और ले तेरे ताल के फलों को हम गिरा रहे हैं। तो किसी दूसरे को भी चैलेंज किया जा सकता है। प्रतिद्योद्धा मुकुंदोवा तस्मिन् वा प्रेक्षके स्थिते, इसमें कभी मुकुंद प्रतिद्योद्धा हो जाते हैं और कभी मुकुंद प्रेक्षक बन करके भी रह सकते हैं। कभी कृष्ण प्रेक्षक बन करके रहेंगे, कभी प्रतियोद्धा बन करके भी रह जाएंगे। तदीय इच्छा बशे नात्रो भवेन अन्य स्रोतबर, अथवा तदी इच्छा बशेनो, श्री कृष्ण की इच्छा देख करके भवेत अन्य स्रोतबर, कोई अन्य स्रोतबर भी वीर रस का या उत्साह का विषय बन सकता है। जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं किसी सुभद्र से, कि ए सुभद्र जरा बलदाऊ के साथ में तेरी जोड़ी हो जाए कुश्ती तेरी, दादा भैया दादा के साथ में देखते कौन जीतता है। और सुभद्र कह रहा है, अरे कृष्ण रहने दे, इस दुर्बल से दाऊ के साथ में मुझे सुभद्र को तू भिड़ा रहा है, इसको तो एक मिनट में अभी पटक नहीं दे दूंगा मैं, ये दाऊ इसके साथ में कोई मेरे बराबर का कोई योद्धा हो उससे बात करूं, उससे मैं अभी दो हाथ करता हूं, इस पिद्दी से मरियल से इस बलदाऊ के साथ में क्या युद्ध करूं, ये मेरे सामने कहां टिकता है। तो ऐसे उत्साह जो है, उत्साह को भी सुभद्र कहीं प्रकट करते हुए विराजमान हो, और कृष्ण उस समय सुभद्र की और यदि बलदाऊ की कुश्ती हो रही है तो कृष्ण दर्शक होकर के भी बैठ सकते हैं। तो कृष्ण कभी कृष्ण के साथ में युद्ध हो सकता है, कभी बलभद्र के साथ में युद्ध हो सकता है, कभी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में युद्ध हो सकता है, जैसे कहीं धेनुकासुर के साथ में बलदाऊ जी का युद्ध हो रहा है। तो उनके साथ में भी युद्ध कहीं हो सकता है। तो परितोषाय कृष्णस्य दधत उत्साह माहवे, श्री कृष्ण का को संतुष्ट देने के लिए जब युद्ध में कोई सखा बिंदु विशेष जो है उसको युद्धवीर कहेंगे। इसमें कृष्ण प्रतियोद्धा भी हो सकते हैं, कृष्ण प्रेक्षक भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तदी इच्छा बशेनो, श्री कृष्ण की इच्छा को देख करके भवेत अन्य स्रोत बरहा, कभी कोई अन्य स्रोत वह भी वीर रस का विषय बन सकता है। माने कोई दूसरे सखा के साथ में भी कृष्ण का ये किसी अन्य सखा का युद्ध हो सकता है, तो कृष्ण भी युद्ध कर सकते हैं, कोई अन्य सखा को भी किसी दूसरे से भिड़ा सकते हैं। तो ये युद्धवीर सभी स्थितियों में युद्धवीर वह व्यक्ति कहलाएगा, या कभी कृष्ण युद्धवीर बन जाएंगे तो सभी स्थितियों में युद्धवीर वो कहलाएगा, परस्पर युद्धवीर बन जाएंगे, दोनों दोनों के लिए सखा सखा के लिए युद्धवीर बन करके विराजमान हो जाएंगे। तो सखा सखा के लिए युद्धवीर है, कभी एक सखा दूसरे सखा के लिए युद्धवीर है, कभी युद्ध करने वाले दोनों पक्ष जो कंपटीशन दे रहे हैं वे दोनों ही एक दूसरे के लिए युद्धवीर बन करके विराजमान हो जाएंगे। अब जैसे एक दूसरे के लिए है, माने जैसे प्रेम में प्रिया प्रीतम दोनों एक दूसरे के विषय आश्रय हैं, परंतु मुख्य रूप से माने कृष्ण, हाँ, तो विवाह सामग्री जो है वो एक दूसरे के लिए, कृष्ण को असली में सुख देना ये तो मुख्य लक्ष्य हो गया, परंतु विवाह सामग्री जो है वो वहां पर एक सखा दूसरे के लिए जिस सखा की दृष्टि से कह रहे हैं उसी सखा के लिए हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी नहीं है, वो परस्पर हो जाएगा, परस्पर वो भाव हो जाएगा। यस यस यस, दैट इज ऑलवेज फॉर कृष्णस कृष्ण प्लेजर, यस यस यस, यही बात। कृष्ण देख रहे हैं तो कृष्ण आश्रय हो गए, कृष्ण आश्रय हो गए और सखा, दोनों सखाएं विषय हो गए, और सखा भी अपने आप को विषय दिखाते हुए अपनी चेष्टाओं को विषय बना करके कृष्ण को, कृष्ण के मन को सुखी करते हुए विराजमान हो जाएंगे। जय हो, धन्यवाद। अपराजित माननम हठात चटुलम त्वाम अभिभूय माधव धिनियाम अधना सोदगरम यदनत्वम सम्राट परांचसी। कोई तत्र कृष्णो यथा, कभी कृष्ण को विषय बना करके कोई सखा कह रहा है कि अपराजितम हठात, अरे कृष्ण रहने दे रहने दे, तू अपने आप को बहुत अपराजित मानता है कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है। चटुलम त्वाम अभिभूय माधव, अरे माधव तू केवल बड़ बोला है, ज्यादा बोल रहा है, मेरे सामने तू क्या टिक सकता है। तो चटुल चंचल तुझे अभिभूय माधव, अरे माधव तुझे अभी मैं पटकनी देता हूं, तुझे अभी मैं चित करता हूं, और तुझे चित करके धुनियाम अधनाम सोदगणम, धुनियाम अधनाम सोदगण, अपने जितने भी सोदगण उन सबों को आनंदित करूंगा जब तेरी छाती के ऊपर चढ़ करके तुझे चित कर दूंगा, और छाती पर बैठ करके कहूंगा कि हाँ मान हार, अपनी हार मान, उस समय सारे सखा कैसे प्रसन्न होंगे। तो धुनियाम धुनुयाम माने आनंदित करूंगा, अधुना सुहृदगणम सारे सुहृदगणों को, नत्वम सम्राट परांचति, बस एक शर्त है, मेरे साथ में कुश्ती लड़ने के लिए तो आ रहा है, भाग मत जाना बीच में, हाँ। न तो हम सम्राट परांचति, यदि युद्ध से तू भागता नहीं है तो फिर देख अपने सखाओं को कैसे आनंदित करता हूं। तो ये जो अपूर्व उत्साह है वो उत्साह सखा में श्री यहाँ पर कृष्ण विषय बन गए और कृष्ण विषय बन करके वो सखा सब सखाओं को और सबको आनंदित कर रहा है। तो वीर रस में माने सब आनंद वीर रस में सब आनंद लेते हुए विराजमान होते हैं। तो अपराजित माननम हठात यहाँ कृष्ण युद्ध वीर हो गए कि अपराजित माननम हठात चतुलम त्वाम अभिभूय माधवो। यहाँ पर कृष्ण जो हैं वो विषय बन गए कि अरे कृष्ण तू अपराजित अपने आप को मानता है, अपराजित है नहीं, अपराजित मानी, मानी शब्द का मतलब है जो नहीं है उसको वैसा माना जाए। वहाँ पर ये अपराजित मानी शब्द या च्वी प्रत्यय का प्रयोग कहीं होता है। तो तू अपने आप को अपराजित क्यों करके मानता है। चटुलम त्वाम अभिभूय माधव, अरे माधव तू बड़ बोला है, तुझे अभी मैं पराजित करता हूँ, अभी तुझे पटकनी देता हूँ। धुनियाम अधनाम सुहृदगण, सारे सखागण मेरे ऊपर ताली बजाएंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, इन सखाओं को मैं प्रसन्न करूँगा। यदि नत्वम सम्राट परांचति, तू भाग मत जाना, हाँ मेरे साथ में कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है, कहीं बीच में युद्ध से समर से भाग मत जाना। नत्वम यदि यदि तू सम्राट परांचति, परांचति माने मुंह दिखा करके कहीं भाग नहीं जाए। आगे कह रहे हैं यथावा अथवा संरम्भ प्रकृति कृत प्रतिभटारंभश्रियो साद्भुतम कालिंदी पुलने वैश्य निकरई आलोक्य मानस तदा अभ्युत्थापित सख्यो अपि वरा हंकार विस्फूर्जितः श्रीदामनश्च बकी दुषश्च सम्राटोपो पटियान अभूत। कि श्रीदामा और बकी द्विष माने श्रीदामा और बकी द्विष का तात्पर्य है श्री कृष्ण, इन दोनों के बीच में सम्राटोपः युद्ध का जो आटोप, युद्ध में अपनी अपनी बड़ाई दिखाना, युद्ध में अपना अपनी महत्ता दिखाना, ये पटियान रूप में अत्यधिक विस्तार रूप में यह प्रकट हुई। तो संरम्भ प्रकृति कृत, संरम्भ माने क्रोध, एक दूसरे के ऊपर क्रोध दिखाते हुए प्रकृति कृत प्रतिभटारंभ, जो प्रतिभट माने बैरी होने के चेष्टाओं की शोभा को प्रकट कर रहे हैं। तो संरम्भ माने क्रोध प्रकट करते हुए जो प्रतिभट आरंभ माने शत्रु जैसे, प्रतिद्वंदी जैसे आरंभ माने चेष्टाओं की शोभा को प्रकट कर रहे हैं, दोनों के दोनों श्री कृष्ण और श्रीदामा एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदी सैनिकों जैसी, प्रतिद्वंदी योद्धाओं जैसी चेष्टाओं की शोभा को प्रकट कर रहे हैं। दोनों की शोभा हो रही है, युद्ध में दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो संरम्भ माने क्रोध के द्वारा प्रकट कर दिया है, प्रतिभट माने प्रतिद्वंदी की सी, आरंभ माने चेष्टाओं की शोभा जिन्होंने, साद्भुतम कालिंदी पुल ने वैश्य निकरई। अब उस समय यमुना जी का पुलिन है, कालिंदी का पुलिन है, ये उद्दीपन विभाव, तो आलम्बन उद्दीपन आलम्बन और विषय, इनको तो पहले निरूपण कर आए, विषयालम्बन और आश्रयालम्बन इन दो को निरूपण कराए। अब कालिंदी पुल ने यमुना का एकांत पुलिन है, वैश्य निकरई, उस समय सखागण भी विराजमान हैं, आलोक के मानस सदा भी सखागण जहाँ देख रहे हैं और उसके द्वारा सब बड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हाँ अच्छी तरह से लड़ो, शाबाश, बहुत अच्छे, वाह वाह, ऐसा कहकर के सब अपने अपने पक्ष को प्रोत्साहित करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अभ्युत्थापित सक्षयो हो वर अहंकार विस्फूर्जिता, इन दोनों में अभी भी सक्षिप रीति अभ्युस्थापित माने नष्ट नहीं हुई है, सक्षिप रीति विराजमान है। सक्षिप रीति को धारण करके प्रेम युद्ध करते हुए, क्रीड़ा युद्ध करते हुए, सक्ष युद्ध करते हुए ये विराजमान है। अब व्युत्थापित, व्युत्थापित माने नष्ट करना, और सक्षिप रीति को न छोड़ करके इनमें जिनमें निरंतरता सक्षिप निरंतर सक्षिप रीति विराजमान है, वर अहंकार विस्फूर्जिता जो अहंकार से युक्त होकर के विराजमान है, अहंकार विस्फूर्जिता ऐसे श्री दामनश्च बकी दुष्च ऐसा सम्राटोप युद्ध का उत्साह जो श्री श्रीदामा में और श्री कृष्ण में दोनों में विराजमान हैं, वो पटियान अभूत वह और अधिक बढ़ता हुआ विराजमान हुआ, वह विस्तार को प्राप्त करके विराजमान हुआ, वह सम्राटोप अधिक विस्तार को प्राप्त करते हुए विराजमान हुआ। श्री रामनश्च बकी द्विशस्य सम्राटोपो पटियान अभूत। तो अभ्युत्थापित सख्य हो जिनकी प्रीति कभी सख्य प्रीति समाप्त हुई नहीं है, निरंतर सख्य प्रीति विराजमान है, वर अहंकार विस्फूर्जिता और जो अपने अपने अहंकार को सामने प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं, ऐसे श्रीदामा और कृष्ण का युद्ध में आटोप माने उत्साह अपनी बड़ाई मान बड़ाई को दिखाने का जो प्रभाव है प्रकार है, वह पटियान माने और अधिक विस्तृत होकर के, वह और अधिक सुपुष्ट होकर के विराजमान हुआ। कुशलता पूर्वक वे अपने अपनी महिमा का स्थापन कर रहे हैं। अब कभी ये कृष्ण हो गया, इसमें विषय हो गए कृष्ण, अब कभी विषय हो गया कोई स्रोत पर कृष्ण का कोई साथी, वो भी विषय हो सकता है। सखी प्रकर मार्गणान अनगणितान क्षिपन सर्वतः तथाद्य लघुडम क्रमात् भ्रमयति स्म दामाकृति अमंस्त रचितस्तुतिर ब्रजपते तनुजोप्यय अमुम समुद्ध पुल को यथा लगुड़ पंजरांत स्थितम। अब किसी ने श्रीदामा से कहा कि श्रीदामा अच्छा देख जरा लठिया घुमा करके दिखा, और श्रीदामा उस समय बनेटी दिखा रहे हैं चारों ओर घुमा के पीछे और आगे पीछे हो करके, और चारों ओर से बनहेटी घुमाते हुए लठिया घुमाते हुए इतनी तेजी से लठिया घुमा रहे हैं, बनहेटी ऐसी तेजी से घुमा रहे हैं कि जितने भी सखा हैं वे फूलों के बाण मार रहे हैं श्रीदामा के, और श्रीदामा के एक बाण नहीं लग रहा है लठिया से, हर बाण को आते हुए बाण को श्रीदामा दूर करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और ये देख करके श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं, कृष्ण को परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। यहाँ श्रीरामा उत्साह के विषय हैं और श्री कृष्ण भी पुष्प बाण फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, परंतु श्रीरामा इतनी तेज बनेटी घुमा रहे हैं, लठिया घुमा रहे हैं कि एक फूल श्रीदामा को छू नहीं रहा है, कोई पुष्पवान श्रीदामा को छू नहीं रहा है। और श्रीदामा ऐसे लग रहे हैं मानो उन्होंने एक बहुत सुंदर जाल बना लिया है, और किसी वे नेट में किसी केम में जैसे वे सुरक्षित बैठे हैं। तो उनका जो अस्त्र घुमाना है वही एक जाल है, जिस जाल के भीतर सुदामा अपने आप को, श्रीदामा अपने आप को सुरक्षित करके बैठे हुए किसी शेर जैसे, किसी उसमें क्या कहते हैं कि केज में हाँ किसी केज में जैसे अपने आप को सुरक्षित करते हुए वे जैसे विराजमान हैं। तो ऐसे श्रीदामा लग रहे हैं केज में, सुरक्षित से वे श्रीदामा लग रहे हैं। तो देखें संगम प्रकटीकृत, संगम माने क्रोध, नहीं ये हो गया, हाँ ये सखे प्रकर मार्गणान, सखाओं के द्वारा, सखे प्रकर माने सखाओं का जो समूह है उनके द्वारा मार्गणान, मार्गण माने बाण, सखे प्रकर के द्वारा, श्रेष्ठ सखाओं के द्वारा, सखियों सखाओं के समूह के द्वारा मार्गणान माने बाण जो हैं वे बाण श्री रामा के ऊपर डाले जा रहे हैं। और श्री रामा कैसे हैं, अगणितान अगणित बाण श्री रामा के ऊपर छोड़े जा रहे हैं, क्षिपन सर्वतः सभी ओर से उनके ऊपर बाण छोड़े जा रहे हैं। तथाद्य लघुडम क्रमात् भ्रामयन, परंतु श्री रामा एक लठिया लेकर के ऐसी बनेटी घुमा रहे हैं, ऐसी लठिया तेजी से घुमा रहे हैं कि एक पुष्प उनके शरीर को छू नहीं पा रहा है। तो तथाद्य लघुडम क्रमान भ्रमयति स्म दामा कृति, श्री रामा कृति माने परम भाग्यशाली, वे चतुर श्री रामा, कृति माने चतुर या भाग्यशाली दोनों ही अर्थ हैं। तो पुण्यवान वे श्री रामा वे लघुड को इस प्रकार भ्रामयन इस प्रकार घुमाते हुए विराजमान हैं कि अमंस्त रचित स्तुतिर, उस समय सब लोगों ने ऐसा माना, अमंस्त माने सभी लोग ऐसा मान रहे हैं कि लघुड पंजरांत स्थितम, कोई शेर लघुड पंजर माने लठिया के द्वारा बने हुए किसी पिजड़े में, किसी केज के भीतर जैसे सुरक्षित बैठा हो। रचित स्तुतिर ब्रजपति, और उस समय श्री कृष्ण भी श्री रामा की स्तुति कर रहे हैं, शाबाश वाह वाह वाह भैया वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे कहकर के श्री रामा की रचित स्तुति श्री सखागण भी और श्री कृष्ण भी स्तुति कर रहे हैं। रचित स्तुति ही ऐसा श्री रामा है। ब्रजपते तनुजोप्यमुम समुद्ध पुल कहा, और ब्रजपति के तनुज माने श्री नंद कुमार, ब्रजपति माने नंद, उनके तनुज माने श्री कृष्ण, अमुम समुद्ध पुल कहा, वे कृष्ण भी रोमांचित होकर के विराजमान हैं, यथा लघुड पंजरा, वे कृष्ण भी इनकी स्तुति कर रहे हैं, रचित स्तुति ही जिनकी स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण भी जिनकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसा वह श्री रामा समुद्ध पुल कहा और रोमांचित होकर के लघुड पंजरांत स्थितः, जैसे लठिया के किसी पंजर के भीतर, पिंजरे के भीतर सुरक्षित होकर के बैठा है, ऐसी शोभा हो रही है। तो यहाँ पर श्रुतबर ये भी विषय हो गया, दोबारा सुन लें, सखी प्रकार श्रेष्ठ सखाओं का समूह, उनके द्वारा मार्गण माने बाण, बाण भी कैसे हैं, अगणितान अगणित जो बाण हैं उनको क्षपन जब श्री रामा के ऊपर डाला जा रहा है सभी ओर से, उस समय तथा अद्य लघुडम, आज श्री रामा लघुड को माने अपनी लठिया को क्रमात् भ्रामयन आगे पीछे बगल में इस प्रकार घुमाते हुए विराजमान हो रहे हैं, श्री रामा कृति वे इस प्रकार घुमाते हुए सुशोभित हो रहे हैं कि अमंस्त सारे सखाओं ने यही माना कि आज श्री श्री रामा लघुड पंजरांत स्थितः, किसी लाठी के द्वारा बनाए गए रचे गए किसी केज के भीतर स्थित हो गए हैं। रचित स्तुतिर ब्रजपते, श्री रामा कैसे हैं उनके लिए दूसरा विशेषण कि ब्रजपते स्तनुजः, श्री कृष्ण के नंद बाबा के पुत्र माने श्री कृष्ण, उनके द्वारा जिसकी स्तुति की गई है, और समृद्ध पुल कहा जो रोमांचित हो रहा है, ऐसा श्री रामा लघुड पंजरांत स्थितः, लकड़ी के पंजर के भीतर जैसे स्थित हो गया है, ऐसे भी श्री रामा विराजमान हो रहे हैं। हाँ दाम श्री रामा एक ही चीज है, दाम भी हो सकता है, दाम अलग सखा भी है, हाँ दाम एक अलग, दाम श्री राम बसुदाम ये एक अलग अलग तीन सखाएं, ये दाम है श्री रामा नहीं, ये दाम नाम करके सखाई है, श्री राम बसुदाम दाम तोक कृष्ण मधुमंगल, ये सब सखाओं के नाम हैं। तो ये दाम नाम करके जो सखा है वो ऐसी लठिया चला रहा है। हमारे महाप्रभु के साथ में भी मैंने कभी कहे कि जरा तुम जगन्नाथ जी में कि हम तुमको नहीं मानेंगे, हम तुमको ब्रिजवासी तब मानेंगे, ये लठिया चला करके दिखाओ। और श्री महाप्रभु भी बिल्कुल ऐसी लठिया चला है कि वह सब कहें बोले हाँ नहीं भैया जानगे जानगे ब्रिजवासी है ये। हाँ, और फिर नित्यानंद प्रभु से कहें कि तुम अपनी परीक्षा दो, पता लगे कि तुम ब्रिजवासी हो के नहीं, लठिया चलाना जानते हो के नहीं। और श्री नित्यानंद प्रभु भी लठिया चलाएं और लोग भी लठिया चलाएं और लठिया घुमा करके कहीं परीक्षा की जाए। तो महाप्रभु की लीला में भी ये लठिया चलाने की लीला वहाँ पर भी होती है। अमुम माने हाँ इसे दामा दाम सखा के लिए, दाम सखा के लिए। ये जो बाण है ये क्या मतलब पुष्पबाण है? हाँ पुष्पाणी है, मार्गण, मार्गण में पुष्पाणी है, मार्गण बाल को कहते हैं, वो पुष्पाणी होंगे, कोई बाण थोड़ी चलाई जाएंगे। सखा के ऊपर तो माने फूलों के बाण ही फेंके जाएंगे, फूल ही फेंकना, फूल को ही बाण के रूप में फेंकना, परंतु तेरे लगते ही है कि नहीं बस ये बात है, पुष्पों को तेरे शरीर से नहीं छूना चाहिए, वो उनको वो एक पुष्प को अपने शरीर से छूने नहीं देता है, उनको सबको हटा देता है। ये जैसे शाल्व के युद्ध में शाल्व के जितने भी सैनिक थे उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर एक साथ बाणों की वृष्टि की और श्री कृष्ण ने केवल तीन बाण चलाए और तीन बाण चलाने से असंख्य जो बाण हैं उन सबों को काट के फेंक दिया तीन बाण के द्वारा। तो उसको देख करके नारद जी बड़े भारी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, देवता बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो ये प्रसंग कहीं माने आगे इसी प्रसंग में कहीं आगे आएगा। तो यहाँ पर श्रुतवर जो है वो श्रीदामा वो कहीं विषय बन गया, विशालंबन बन गया। इसमें महाराज कमेंट्री में लिखा है मार्गणा अत्र तूर्ण तूर्ण पूर्ण चर्म फलक बाणा। हाँ बस बस तूर्ण माने वो धनुष से फेंके गए फूल के बाण, फूल के बाण ही है। हाँ दस फूलों का है या कोई बाण भी फेंके हों जिस चोट नहीं करें ऐसे बाण और उनको छोड़े। पुष्पवाणी समझना चाहिए मैंने उसको, लीला में पुष्पवाणी है, नुकसान करने का तात्पर्य है ही नहीं, ये खेल है। हाँ पुष्पवाणी हो, बच्चों के खेल में तो पुष्पवाणी होंगे। प्राय प्रकृत सुराणम स्वपक्ष करेचित युद्ध के लिए समुत्साहो जायते परमाद्भुतः। जो स्वभाव से ही शूर हैं, जिन व्यक्तियों का स्वभाव वीरता का है वे स्वपक्ष ही रप करिचित अपने उनका पक्ष वो भी यदि युद्ध के लिए समुत्साह युद्ध केली को देखे तो युद्ध केली को देख करके उनमें ऐसा समुत्साह हो जाए कि जायते परमाद्भुत परम अद्भुत उनमें भी दर्शक में भी परम अद्भुत परम अद्भुत उल्लास उत्पन्न हो जाए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फुटबॉल के युद्ध में दो ग्रुप आपस में लड़ जाए वहाँ तो पूरी युद्ध हो जाए। अनेक अनेक जगह मैंने ये समाचार कहीं विदेशों में मिलते को देखते हैं कि मैंने वो विशेष रूप से फीफा के जो युद्ध हैं या कहिए उसके जो फुटबॉल के जो युद्ध हैं उनमें तो ऐसे ऐसे इतना इतना एक्साइटेड हो जाती है पूरी समाज, दर्शक समाज, कि वहाँ पर आपस में लड़ने लग जाते हैं, आपस में भी दो पक्ष में आपस में वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये स्पेन वगैरह में विशेष रूप से तो कहीं जहाँ पर ये जो इसका जो फुटबॉल का जो खेल है, फुटबॉल के खेल में बहुत ज़्यादा ये आपस में सामाजिक जो हैं वो दर्शक भी आपस में लड़ जाए इतना उत्साह। हाँ हाँ इंडिया हाँ। तो प्रकृत सुराणम जिनमें स्वभावतः ही शूरता है, स्वपक्ष ही अपिकरिचित, वे स्वपक्ष जन वाले भी कभी कभी युद्ध के लिए समुत्साह, युद्ध के लिए के अत्यंत समुत्साह को, अद्भुत समुत्साह को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें युद्ध के लिए का उत्साह अत्यंत उत्पन्न हो जाता है। वो अच्छी बात नहीं है तो युद्ध के लिए का समुत्साह उनमें प्रकट हो जाता है। हरिवंश पुराण में वर्णन किया है कि तथा गांडीव धनमान विक्रीडन मधुसूदन जगाय भरत श्रेष्ठम कुंत्या पुरमुक्तो विभु, कि कवि श्री कृष्ण ने कुंत्या प्रमुखता कुंती देवी के सामने भी गांडीव धनवेनम गांडीवधारी अर्जुन को भी प्रमुखता जगायो, जीत लिया। कुंती देव, कुंती मैया सामने खड़ी हैं, कुंती भुआ सामने खड़ी हैं और उनके सामने खेल खेल में कभी क्रीड़ा में सक्ष क्रीड़ा में श्री अर्जुन और कृष्ण ये दोनों युद्ध कर रहे हैं और उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी जीत लिया। तो तथा गांडीव धर्मानम, गांडीव धर्मानम ने अर्जुन को विक्रीडन मधुसूदन, मधुसूदन ने खेल कर खेलते हुए जगाए माने जीत लिया। ये गांडीव धर्म कौन है, गांडीव धनुषधारी? बोले भरत श्रेष्ठम, भरत वंश में उत्पन्न होने वाले परम श्रेष्ठ माने पांडवों में परम श्रेष्ठ ये अर्जुन, जायते परमाद्भुतः, ये उनमें प्रमुख तो विभु कुंतिया प्रमुखता, कुंती जो हैं उन कुंती के सामने ही विभु माने श्री कृष्ण ने इनको जीत लिया। तो स्वपक्षी जो है वो स्वपक्षी के साथ में भी कभी कभी ये क्रीड़ा होती है, मित्रों के साथ में भी कभी कभी क्रीड़ा होती है। कथिता स्फोट विस्पर्धा विक्रमास्त्र ग्रहादय, कथिता स्फोट विस्पर्धा विक्रमास्त्र ग्रहादय प्रतिशोध स्थिता संतो भवंती उद्दीपना इह। अब वीर रस के उद्दीपन विभाव का वर्णन कर रहे हैं कि प्रतियोद्धा जो है उसके साथ में जो शत्रु है, शत्रु योद्धा है, उस शत्रु योद्धा के साथ में, प्रतियोद्धा माने शत्रु योद्धा नहीं कहेंगे माने प्रतिपक्ष, जो प्रतिपक्षी योद्धा है उस प्रतिपक्षा के साथ, प्रतिपक्षी योद्धा के सामने, प्रतिपक्षी योद्धा की जो विभिन्न चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं उद्दीपन कहलाएंगी। प्रतिपक्षी योद्धा की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती हैं। चेष्टाएं कौन कौन सी हैं? कथित, कथित का मतलब है कि अपनी बड़ाई करना, मेरे बराबर और कौन है, अरे तुम मुझसे क्या युद्ध करेगा, ऐसे ऐसे कहकर के, कथित माने अपनी बड़ाई करना, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, तो कथित, कथित माने अपनी बड़ाई दिखाना। आस्फोट कभी खंभ ठोकना, जांग ठोकना, आजा युद्ध कर ले, तो आस्फोट माने शरीर को, अपने शरीर को ही ठोकना, आस्फोट। तो कथित माने अपनी डींग हाँकना, अपनी बड़ाई करना, फिर आस्फोट माने शरीर को, अपने शरीर को ही ठोकना, फिर विस्पर्धा उसके साथ में स्पर्धा करना, वो जैसा कर रहा है वैसा ही उसके अनुसार ही विस्पर्धा करते हुए, चेष्टा करते हुए, कहीं विराजमान हो, कुश्ती के जितने भी दाव हैं, एक दस्ती, दो दस्ती, रूम दस्ती, उठकर लपककर नीचे गिर करके, आगे बढ़ करके, पीछे हट करके, झपट करके, गिर करके, गिरा करके, लपक करके, जितने भी कुश्ती के जो दाव हैं उन दावों को कहीं करते हुए विराजमान होना। तो विस्पर्धा, विस्पर्धा माने एक दाब को लगाना और दाब को कहीं काटना, क्योंकि दाब को काटेगा उसको भी नंबर मिलेंगे, जो दाब लगाता है उसको एक नंबर और ये दाब को काटे तो उसको दो नंबर, और यदि प्रतिपक्ष श्रोता को उठा करके और ऊपर से नीचे डाल दिया जाए, ऊपर से सिर के ऊपर से, तो 5 नंबर कुश्ती में, रेस्टलिंग में। तो ये विस्पर्धा और विक्रम माने अपना पराक्रम दिखाना, और अस्त्र ग्रहादय है, अस्त्र को पकड़ना, अस्त्र को चमकाना, आजा युद्ध कर ले, लठिया को चमकाना। तो अस्त्र ग्रहण, ये प्रतियोधा की जितनी भी चेष्टाएं हैं ये उद्दीपन होती हैं। जैसे कहीं कोई सखा श्री कृष्ण से कह रहा है कि पिंडी शूर त्वमेह सुबलम कैतवे नाभलांगम जित्वा दामोदर युधिवृथा मा कृथा कथनानी माद्यन एषः स्तद अलघु भुजा सर्प दर्पापहारी मंदध्वानो नटत निखते स्तोक कृष्ण कलापी। अरे कृष्ण, ये स्तोक कृष्ण तेरे सामने विराजमान हैं। स्तोक कृष्ण, कृष्ण को चुनौती दे रहा, स्तोक कृष्ण सखा ही है श्यामचंद्र का, तो स्तोक कृष्ण जो है वो स्तोक कृष्ण श्यामचंद्र से कह रहा है कि अरे कृष्ण पिंडी सूर, अरे तू कुश्ती लड़ना क्या जाने, तू तो पत्तल के ऊपर बैठ करके केवल भात खा, पिंडी सूर है, तू तो केवल पेट भरने वाला है, पिंडी सूर माने भोजन रसिक मात्र है, केवल खाने खाने वाला है, तुझ पर कुश्ती उश्ती लड़ना कुछ नहीं आता है। अरे पिंडी सूर, पिंडी सूर माने केवल पेट भरने में कुशल, भोजन भट्ट, हाँ भोजन भट्ट, हाँ भोजन भट्ट होकर के विराजमान है। तो अरे भोजन भट्ट, तू तो भोजन मात्र में चतुर है, पिंडी शूर, पिंडी माने शरीर, उसको पोषित करने में ही शूर, पिंडी शूर। त्वमे सुबलम कैतवेन अबलांगम, अरे तूने सुबल को पराजित कर दिया, अभी अभी अभी कुश्ती में तू सुबल को पराजित करके ज्यादा ऐंठ मत दिखा। सुबल तो वैसे भी अबलांगम, अबल अंग वाला था, ऐसे मरियल से कमजोर से सुवल को ये तूने पराजित कर दिया, कौन सी बड़ी बात है, और वो भी तूने ढंग से पराजित नहीं किया, तूने बेईमानी की है, कहीं तो बेना। तो छल करके यदि तूने कोमल से सुवल को पराजित कर दिया तो ज़्यादा मान बढ़ाई दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने बड़प्पन दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे पिंडीश्वर केवल भोजन करना जानता है, युद्ध करना नहीं जानता है। जित्वा दामोदर, अरे दामोदर, दामोदर कहकर के दिखा रहे हैं कि तुझे तो छोटी छोटी सी जो किशोरी गण हैं ब्रज की, वे भी अपने दाम से बांध लेती हैं, अपनी चोटी की डोरी से वे तुझे बांध लेती हैं, तो तुझे कितनी जगह पराजय मिली है ये हम खूब जानते हैं, तेरी पराजय की पूरी लिस्ट हमारे पास में है, किन किन के सामने तू पराजित हुआ है। अरे दामोदर, कई तवेन जित्वा, तूने छल पूर्वक बिचारे सुबल को जीत लिया और हल्ला मचा दिया, जीत गए जीत गए जीत गए। माँ वृथा माँ कृथा कथनानी, मेरे सामने ज़्यादा बड़बड़ करके मत बोल, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कथन करने की जरूरत नहीं है, कथन माने बड़ बोल बनने की जरूरत नहीं है। माद्यन एषः त्वम अलघु भुजा सर्प दर्पापहारी, देख माद्यन एषः, यहाँ पर मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ, माद्यन माने इठलाता हुआ, मदमत्त होता हुआ, एष माने मैं खड़ा हुआ हूँ, तेरी त्वत अलघु भुजा सर्प, तेरी जो लंबी लंबी भुजाएं हैं, इन लंबी लंबी भुजाओं को मुझे मत दिखा, ये लंबी भुजा रूपी सर्प, इनके दर्प को हरण करने वाला मैं कौन हूँ, स्तोक कृष्ण कलापी, मैं हूँ मयूर। तो जैसे मोर के आगे सांप कुछ भी नहीं कर पाता है और मोर सांप को खा जाता है, सांप को मार देता है, ऐसे ये तोक कृष्ण कलापी है जो तेरी लंबी भुजा रूपी सर्प को पराजित करने में मैं खूब कुशल हूँ। तो माद्यन अध्यय, मैं मतवाला होकर के त्वद लघु भुजा, त्वद अलघु भुजा, तेरी जो लंबी भुजाएं हैं उनके सर्प के दर्प को, भुजा रूपी सर्प के दर्प को अपहरण करने वाला हूँ। मंदध्वानहा नटति, मंद मंद आवाज करते हुए, मैं मंद मंद आवाज करते हुए ऐसा करते हुए, मंद मंद आवाज करते हुए नटते निखते तेरे सामने नृत्य कर रहा हूँ। स्तोक कृष्ण कलापी, मैं मयूर हूँ और तेरे शरीर के सर्प की मैं जरा भी चिंता नहीं करता हूँ। अब आगे कह रहे हैं कि कथिताद्य स्व से संस्थाचेत अनुभावा प्रकीर्तता तथैव आहो पुरुष का खेडता क्रोश वल्गनम असाहेप युगेच्छा युद्धेच्छा सम्राट अपलायनम भीता भय प्रदानाद्या विज्ञाश्चापरई बुध चापरे बुधई। अब कुछ अन्य जो चेष्टाएं हैं उन अन्य चेष्टाओं का भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये जो अनुभाव हैं उन अनुभावों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। कथिताद्य, कथित माने अपनी बड़बोलपन में बड़बोल कर होकर के अपनी प्रशंसा करना, अपनी सेल्फ बोस्टिंग जो है वो, क्या बोस्टिंग कहते हैं, हाँ, तो अपने आप की जो बड़ाई करना, तो वो जहाँ की जा रही है कथिताद्य, ये अपनी मान बड़ाई बोस्टिंग जो है वो जहाँ पर की जा रही है कथिता, तो कथिता माने अपनी बड़ाई करना। स्व संस्थाचेत अनुभावा प्रकीर्तता, यदि ये बड़ाई किसी आश्रय व्यवहार में है, स्व संस्था माने आश्रय व्यवहार के भीतर हैं, तो इनको अनुभाव कहा जाएगा, और यदि ये विषय में हैं तो ये उद्दीपन कहलाएंगे। दोनों ही बड़ाई कर सकते हैं, अपनी अपनी बड़ाई, तो विषय की चेष्टाओं को हम उद्दीपन कहेंगे और आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहेंगे। तथैव आहो पुरुष का, और आहो पुरुष का माने अपनी बड़ाई करना, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, ये आहो पुरुष का, आहो पुरुष का माने मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरे बराबर कोई नहीं है, ये आहो पुरुष का कहते हैं। आहो पुरुष का कौन है मेरे सामने, इसका नाम आहो पुरुष का है। अपने पुरुष को सबसे ज़्यादा दिखाना, और क्रेडिट किसी दूसरे की खिल्ली उड़ाना, तुम मेरे सामने क्या हो, ये दूसरे की खिल्ली उड़ाना, और आक्रोश क्रोध दिखाना, और बलगनम माने उसके साथ में गाली गलौज और निंदा के वचन कहना। तो आहु पुरुष का माने अपने आप की सर्वश्रेष्ठता दिखाना, क्रेडिट माने दूसरे की हंसी कराना उड़ाना, आक्रोश माने किसी के ऊपर क्रोध दिखाना, वल्गनम उसके साथ में गाली गलौज करना, उसके निंदा के वचन कहना, ये भी अनुभाव हो, अनुभाव कहलाएंगे। असहायपि युद्ध, असहायपि युद्धेच्छा, कभी कभी असहाय होने पर भी कोई नहीं है साथ में, फिर भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाना, जान रहा है कि इस समय मैं अकेला हूँ और ये कई आदमी हैं मेरे सामने युद्ध करने के लिए, फिर भी असहाय स्थिति में भी युद्ध की इच्छा हो जाना। सम्राट अपलायनम, युद्ध से न भागना, युद्ध में डटे रहना। भीता भय प्रदान आद्या, और जो भयभीत है उसको अभय प्रदान करना, क्यों डरता है, मैं हूं ना, ये कहकर के स्वयं आगे आ जाना। विज्ञाश्चापरे बुधई, ये भी कुछ अनुभाव हैं, अब इनको यहाँ पर निरूपण करेंगे, आगे इनका आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर हरि बो, गोविंद जय। हाँ जी, हाँ हाँ, अरे हाँ पूछो, कोई कठिन नहीं। अब मुझे तो याद नहीं, आपको तो याद है, धन्यवाद। हाँ, क्या है वो कृष्ण का जो कौस्तुभ मणि होता है, हाँ, उसके जो रेज होते हैं वो जीव शक्ति है, वहाँ से ही सारे जीव आते हैं। हाँ हाँ हाँ हाँ तो प्रश्न ये है कि बेसिकली कौन डिसाइड करता है कि कौन सा जीव नित्य सिद्ध है, कौन सा नित्य बद्ध है? ये बेसिकली द जीवा फॉल, ये डिसाइड हो या नहीं हो, वस्तु तो रहेगी वैसी। हाँ। इसको इस तरह से समझना चाहिए कि कोई डिसाइड करे या न करे, परंतु तो उनके जेस्चर्स देख करके कहीं पता लग जाता है कि ये नित्यबद्ध है या नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त जो हैं वे कभी भी माया की ओर उन्मुख होते ही नहीं हैं। जैसे श्री गरुण विश्वक्सेन, ये कभी माया की ओर उन्मुख होंगे ही नहीं और सदा कृष्ण सेवा में ही इनका चित्र रहेगा। वैकुंठ पार्षद जो नित्य मुक्त जीव हैं, जो नित्यबद्ध जीव हैं, वे अपने आप को पूर्ण करने के लिए कहीं माया की ओर उन्मुख होकर के कर्म की ओर उत्सुक होते हैं और वे चाहते हैं कि मैं कर्म के द्वारा अपनी जो न्यूनता है, कमी है, उसको मैं पूरा करूं। तो ये उनके जेस्चर से पता लग जाता है, उनकी चेष्टाओं से पता लग जाता है। हाँ, वहां से दो स्वाभाविक रूप से दो प्रकार के जीव निकल रहे, कुछ पहुंच रहे हैं सीधे वैकुंठ और कुछ पहुंच रहे हैं हमारे पास में, जगत में आ रहे हैं, माया देवी को समर्पित किए जा रहे हैं। ऐसे जीवों को भी कृतकृत्य करने के लिए भगवान माया देवी को के हाथ में उनको सौंप रहे। नेचुरल नित्यबद्ध है, उन्होंने कभी भगवान का अनुभव नहीं किया है और माया की ओर वे भगवान को छोड़ करके माया की ओर उन्मुख हो रहे हैं, और कुछ हैं जो स्वाभाविक रूप में ही निकलने के साथ ही साथ भगवान की ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो कुछ जीव हैं जो भगवान की ओर उन्मुख हो रहे हैं, माने कौस्तुभ मणि से जो किरण निकल रही है वो केवल सामने ही नहीं निकल रही है, वो कभी किरण जो है वो किरण यूं भी निकल रही है, पीछे भी निकल रही है। तो जो पीछे की तरफ निकल रही है वे नित्य मुक्त हैं, जो किरण बाहर निकल रही है वो किसी अन्य वस्तु से अपने आप को संतुष्ट करना चाह रहे हैं। इस तरह से समझ सकते। हाँ, बन तो हम इन्वर्टर हैं कि माने आउटगोइंग हैं, ये कहीं स्वाभाविक रूप में किरण चारों ओर से निकल रही हैं। भगवान में दोष नहीं है, जो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी किसी पिता के दो बेटे होते हैं, तो दोनों को एक साथ ही ट्रीट करते हैं, पर जो बाहर निकल रहे उनके साथ तो अन्याय हो गया कि वो बाहर ही निकल रहे। नहीं नहीं, उनके साथ अन्याय नहीं है, जो वस्तु नैसर्गिक है वहां पर अन्याय नहीं कहा जाएगा। यदि नीम कड़वी है तो ईश्वर ने अन्याय नहीं किया है, ये उसका स्वभाव है। जहां स्वभाव की बात कहते हैं वहां पर दोष समाप्त हो जाता है। यदि कहीं आरोपित है तो वो दोष है, किसी ने दोष बाद में इंपोज किया तो वहां पर तो वो दोषी है, और जहां स्वाभाविक कहते हैं वहां पर दोष नहीं है। तो स्वाभाविक कहने पर ये ईश्वर में दोष नहीं आता है, स्वभाव कहते ही ईश्वर दोष से मुक्त हो जाता है। जीव अपने आप स्वाभाविक रूप में ऐसे हैं। हाँ हाँ, वो उनका स्वभाव है, तो उसके कारण कोई देखो दो चीज हैं, जहां स्वभाव में कोई गुण है दोष है, उसके लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता है। एक बात, जहां स्वभाव में किसी में दोष है वहां पर दूसरे के लिए को दोष नहीं दिया जाता है, और दूसरी बात ये कि जो चीज है ही नहीं उसके अज्ञान से सर्वज्ञता समाप्त नहीं होती। जैसे बंध्यापुत्र का राज्याभिषेक यदि किसी सर्वज्ञ ने नहीं देखा, ऋषि ने नहीं देखा, तो ऋषि को अयोग्यता का दोष नहीं लगेगा, बंध्यापुत्र होता ही नहीं है, तो उसका दर्शन नहीं किया तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, ये कोई नहीं कह सकता है। जो वस्तु कभी विद्यमान ही नहीं है, तो तुमने यदि कोई ये कहे कि तुमने आकाश पुष्प की सुगंध नहीं सूंघी इसलिए तुम अज्ञ हो, ये दोष नहीं लगाया जा सकता है। तो ये दोनों चीज हैं कि जो वस्तु सदा है ही नहीं उसका अज्ञान होने पर सर्वज्ञता बाधित नहीं होती है, और जो वस्तु नित्य है उस नित्यता को के में कहीं दोष रचनाकार को नहीं दिया जा सकता है, उसका स्वभाव ही वैसा है और वहां पर चुप हो जाएगी। जैसे तो सहज में आने पर चुप हो जाएगा, जैसे गार्गी और याज्ञवल्क का कभी संवाद हुआ ये बृहद उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में एक संवाद का वर्णन है। गार्गी ने पूछा कि ये जगत किस पर स्थित है, याज्ञवल्क ने उत्तर दिया कि जगत कहीं प्रकृति में स्थित है, त्रिगुणों में। वो त्रिगुण किस में स्थित है, तो याज्ञवल्क ने जवाब दिया कि वह आत्मा में ब्रह्म में स्थित है। बोले ब्रह्म किस में स्थित है, याज्ञवल्क ने उत्तर दिया कि ब्रह्म अपनी महिमा में स्थित है। गार्गी ने प्रश्न किया वो महिमा किस में स्थित है, तो याज्ञवल्क को खबरदार अति प्रश्नान बदती, यदि अब तू ने प्रश्न किया तेरे माथे के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जहां कह दिया स्वाभाविक है अपनी महिमा में स्थित है, फिर यहां पर प्रश्न नहीं होगा। तो जहां स्वभाव स्वभाव कह दिया, स्वभाव के बाद में फिर प्रश्न नहीं होता है कि सूर्य या तेज का रूप गुण क्यों है, यह नहीं कहा जाएगा। पृथ्वी गंधवती क्यों है, यह प्रश्न नहीं कहा जाएगा। जहां स्वभाव आ गया वहां पर बात खत्म हो जाएगी। ऐसा है, ऐसा है। इसलिए ठाकुर को दोष नहीं दिया जाता है कि उन्होंने हमको संसार में क्यों भेज दिया और उनको गरुण को अपने पास में क्यों रख दिया, ये ठाकुर में दोष नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्वभाव तो हम ऐसे ही हैं। और जहां स्वभाव है वहां पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे अंग महाराज ने स्वभाव देख करके फिर बेन को समझाना शिक्षा देना बंद कर दिया, और अपने जान रहे हैं कि स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, स्वभाव जहां है वहां पर फिर प्रश्न समाप्त, प्रश्न करने की संभावना समाप्त हो जाती। वो स्वभाव ही ऐसा है उनका, बस बस इतना ही। हाँ बस बस यही है, कोई इन्वर्टर है कोई एक और कोई आउटगोइंग है। हाँ डायरेक्शन तो बस जो आउटगोइंग है उनको भी इन्वर्ट कर, कहीं इन्वर्ट करना है, तो ये उसके लिए मैंने फिर ठाकुर ने कृपा भी की कि हमको भागवत संतगण रसिक जन जो वैष्णवगण हैं उनका संग प्राप्त करा दिया, हम कृतकृत्य हो गए। हाँ स्वभाव अनाधिकाल से है उसको परंतु उसको स्वभाव को भी कहीं बदलने के लिए और उस स्वभाव की दिशा को बदलने के लिए, आसक्ति का स्वभाव है परंतु आसक्ति की दिशा को बदलने के लिए, भगवत उन्मुख करने के लिए श्रीमद् भागवत को उन्होंने, कृपालु ने श्रीमद् भागवत और श्री गुरु तत्व उनको पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। नहीं नहीं उसमें उस नहीं, नहीं ये प्रश्न तो अति प्रश्न में नहीं है, परंतु ठाकुर ने ऐसा क्यों किया ये अति प्रश्न हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन के दो साइड्स हैं वो। हाँ एक साइड के। हाँ मतलब कुछ जीवों में अनादिकाल से ऐसा स्वभाव क्यों है कि कुछ उन्मुख है कुछ उन्मुख नहीं है। नहीं क्यों है, जहाँ स्वभाव है वहां पर नहीं होगा, वहां पर यह प्रश्न नहीं होगा, वहां पर कहीं ना कहीं प्रश्न को रोकना पड़ेगा, वहां पर प्रश्न को रोकना ही चाहेगा, नहीं तो अति प्रश्न हो जाएगा। स्वभाव जो है वो जो बेसिक जो वस्तु है उसको, जैसे जल का एक अणु है और एक अणु कहीं किसी दूसरी धातु का है, पृथ्वी का, लोहे का या तांबे का, तो अणु का एक स्वभाव क्यों है, तो यहां पर विशेष जहां भी आया वैशेषिक दर्शन जहां भी आया कि एक अणु को दूसरे अणु से पृथक करने वाली जो शक्ति है उसका नाम विशेष है, तो जल के एक अणु को भी जल के ही दूसरे अणु से जो पृथक करने वाली शक्ति है वो एक अणु में एक विशेष है, दूसरे अणु में दूसरा विशेष है, विशेष नामक शक्ति इनको अलग करती हुई विराजमान है, उस विशेष को लेकर के प्रश्न नहीं किया जाएगा। इतना इतना इसको समझने से माने फिर माने कहीं ना कहीं प्रश्न रुकेंगे, नहीं तो फिर प्रश्न रुकेंगे नहीं। प्रश्न तो रोकना पड़ेगा। आप मैंने आगे आगे पद्धति बढ़ेगी नहीं आगे, जो जो जीवन का जो लक्ष्य है उसे उसे कहीं भटक जाएंगे और अनावश्यक की जो बितंडा जो है वो बितंडा में हम फंस जाएंगे। नहीं लॉजिकल प्रश्न नहीं है, लॉजिकल प्रश्न नहीं है। लॉजिकल प्रश्न का उत्तर दे दिया ना, लॉजिकल प्रश्न का भी उत्तर दे दिया कि जहाँ विशेष है वो विशेष उस वस्तु के साथ में स्वाभाविक है, उस वो विशेष क्यों है, जहां स्वभाव कह दिया वहां पर प्रश्न नहीं होगा, उसके बाद में प्रश्न नहीं होना चाहिए। और फिर यदि प्रश्न किया जाता है तो अर्थ प्रश्न है। जीव जो है उसको कुछ ऐसा लगा, क्योंकि सच्चित आनंद है, चित शक्ति उसमें है, चित माने ज्ञान शक्ति उसमें है, वो ज्ञान रूपी ही है, तो उसे ये लगा कि मैं अपूर्ण हूं और मैं विभू बनूं, इस विभू बनूं, इस अपने आप को विभू बनाने के लिए, अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो प्रवृत्ति होती है कि मैं किस चीज़ के द्वारा अपने आप को और अधिक बेटर बना सकता हूँ, विभू बना सकता हूँ। ऐसी स्थिति में वो प्रकृति के ही एक भाग कर्म की ओर देखता है, माने प्रकृति की ओर देखता है और प्रकृति के एक भाग कर्म की ओर देखता है, प्रकृति की एक वृत्ति है कर्म, उसकी ओर देखता है और कर्म के द्वारा वो अपने आप को पूर्ण बनाना चाहता है। इसलिए वो कहीं कर्म की ओर उन्मुख होगा, जैसे ही कर्म की ओर उन्मुख हुआ, जिस कर्म की ओर वो स्वाभाविक अपनी किंचित स्वतंत्रता से उन्मुख हुआ उसके अनुसार उसको पहली योनि मिल जाएगी। सामान्यतः तमगुण की ओर उन्मुख होता है तो शुरू में कहीं वनस्पति होकर के, तो जो सृष्टि का क्रम है उसमें पहले वनस्पति हुई, फिर वनस्पति के रूप के बाद में फिर तिर्यक हुए, फिर तिर्यक के बाद में फिर कहीं वो जो मनुष्य है वो मनुष्य उत्पन्न हुआ। तो तिर्यक जो है उसको वो कहेंगे जिसके भोजन भोजन की गति कहीं सामने चल रही है, और मनुष्य से कहेंगे जिसके भोजन की गति अधोगामी है, और वनस्पति उसे कहेंगे जिसके भोजन की गति नीचे से ऊपर की ओर है। ये तीनों जो भेद हैं, तो पहले उसको वनस्पति योनि प्राप्त हुई, ब्रह्मा ने जो 10 प्रकार की सृष्टि की चतुर्थ स्कंद में, वो सृष्टि में पहले उन्होंने वनस्पति की सृष्टि की, फिर इसके बाद में उन्होंने तिर्यक की सृष्टि की, फिर इसके बाद में नवम सृष्टि के रूप में मनुष्य की सृष्टि की। तो एक प्रश्न महाराज, छोटा सा और था, शुरू में इन्होंने किया उससे रिलेटेड था, जैसे इन्होंने नित्य बद्ध और नित्य मुक्त के बारे में पूछा और आपने बताया कि जिन जो नित्य मुक्त होते हैं उनका जो चित्त है वो स्वाभाविक ही कृष्ण चरणों में अनुरक्त होता है, भगवत चरणों में अनुरक्त होता है, उनके चित्त की गति भगवान के प्रति होती है। हाँ, तो वैसे चित्त उनको तब तक मिला नहीं है, क्योंकि शुद्ध जीव जो चित्त जो है वो तो उपाधि का, परंतु वो चित्त तो है, चित्त तो है, ये सच्चित आनंद तो है ये, ठीक है, वो बात एक है। पॉइंट से रिलेटेड, हाँ, जनरल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाँ, जैसे हम अपने महान आचार्य को देखते हैं श्रीपद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, तो ये भी कभी ना कभी मलेच्छों की सेवा में रहे, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक हो गया प्रश्न। एक ये था और दूसरा इसी से रिलेटेड है कि किसी के चित्त की क्या गति है, इसका हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि चित्त तो बहुत गहराई की चीज है। ठीक है, देखो श्री योगमाया शक्ति नित्य परिकर में भी उत्कंठा और आस्वाद प्राप्त कराने के लिए अनेक अनेक बार उनकी पहले दुर्दशा उनको दिखाती है और उसके बाद में वे उठते हुए दिखते हैं। जैसे कभी चंद्रशेखर दास के सामने प्रश्न, बाबा के सामने प्रश्न आया था, उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनका उत्तर कि हनुमान जी नित्य कृष्ण रामदास हैं, परंतु कहाँ पड़े हुए हैं, सुग्रीव की सेवा में, और रामचंद्र जी का वनवास हो गया, ब्याह हो गया, फिर वनवास हो गया, वनवास के भी 13 वर्ष व्यतीत हो गए, तब जाकर के हनुमान जी का रामचंद्र जी से प्रकट लीला में दर्शन हो रहा है। तो प्रकट लीला में कहीं व्याकुलता दिखा करके, ऐसे ही श्री रूप सनातन का ही दृष्टांत दिया, जो आपने दृष्टांत दिया वही दृष्टांत बाबा भी दिया कि रूप सनातन कहाँ मिलेच्छ के हुसैन शाह की सेवा में पड़े हुए हैं, और इसके द्वारा उनकी दुर्दशा दिखा करके उनकी व्याकुलता बढ़ाने की लीला शक्ति या योगमाया शक्ति यह सेवा करती हैं उनकी व्याकुलता को और अधिक बढ़ाने के लिए। और फिर कैसे नीचे गिरे हुए थे, कैसे उठे, कैसे लड़खड़ाए, कैसे खड़े हुए, कैसे चले, कैसे दौड़े, ये पूरी प्रक्रिया वे बता देती। तो ये केवल लीला शक्ति की हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने की यह एक पद्धति है, ऐसा उसको समझ लेना चाहिए, इसको इस तरह समझ लेना चाहिए कि वे नित्य परकर हैं, उनमें तत्वता कोई कमी नहीं है, परंतु उनकी व्याकुलता को बढ़ाने के लिए लीला शक्ति ऐसा करती है। देखिए महापुरुषों का जो वाणी है, जो आप कहते हैं ना, आंख में उंगली लगा के दिखाते हैं करके, तभी हमको समझ में आ जाता, नहीं तो वंचित रह जाते हैं हमारे। हाँ, यही बात है, मतलब ये आज आचार्य टीका नहीं करते, कौन जानता। हाँ भैया, चल तू पूछ। हाँ भैया, हाँ हाँ, जितना आता है उतना बता देंगे। हाँ चलो चलो, हाँ, अनादि त्रिकालवाचक नहीं है, यही कर्म जो है वो अनादि तो है परंतु विनाशी है। नहीं, जीव का स्वरूप भले अनादि है, जीव का स्वरूप भले अनादि है, हाँ, परंतु जीव का स्वरूप आपका नित्य है, जीव का स्वरूप अनादि भी है, परंतु उसकी जो अज्ञानता है वो अनादि तो है परंतु वह कहीं समाप्त होने वाली है, साधी है, उसकी अज्ञता कहीं साधी है, अज्ञता कहीं समाप्त हो जाएगी, विनाशी है, सॉरी मन विनाशी है, अनादि होते हुए भी अज्ञता विनाशी है। जैसे कर्म है तो अनादि, परंतु कर्म को भोग के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, कर्म को ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं जो वस्तु अनादि है, इस धारणा को कहीं बदलना पड़ेगा कि जो वस्तु अनादि है वह अविनाशी भी होगी, ऐसा नहीं है। उसके कुछ गुणों को कहीं समाप्त किया जा सकता है। नहीं, नित्यबद्ध का मतलब है पहले से ही बधा हुआ था, ये इसी अर्थ में है। अनादि कहने पे कि उसका अनादि से बद्ध है, लेकिन उसकी मुक्तता का संभावना है। संभावना, बस ये। नित्यबद्ध कहेंगे तो त्रिकालवाचक होकर। नहीं, नित्य का मतलब है पहले से ही बधा हुआ है, वो एक सामान्य अर्थ में नित्य शब्द का प्रयोग कर दिया। अनादि अधिक समीचीन लगता। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे जैसे जैसे मेरे घर में नित्य सूर्य आता है, नित्य सूर्य मेरे घर में नित्य सूर्य की स्थिति है, नित्य धूप स्थित है, तो वहाँ पर धूप नित्य का अर्थ अमुक काल में 8 बजे से 8:30 बजे तक मेरे घर में धूप का खिड़की से आती है, यही अर्थ होगा, परंतु कहलाएगा वो नित्य। तो जहाँ रेगुलरिटी है और फ्रीक्वेंसी कहीं रेगुलर होकर के एक फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वहाँ पर उसको नित्य सामान्य अर्थ में कह देती है वो बोल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ लेकिन वो है बिल्कुल उसके पहले भी था। हाँ, पहले भी था, वेदों में आया कि वो अब अविर्भाव तो अविर्भाव है, ठीक है, संध्या में जो यथा पूर्वम अकल्पयः। हाँ, यथा पूर्वम अकल्पयः, फिर नासदीय सुख में भी जो अनित वातां सोदया, ठीक है, ठीक है, जैसे उसकी अचिंतता का भी वर्णन है जो ऋग्वेद का जो भाव वृत्त सूक्त है अंतिम के भी मंत्रों में बिल्कुल उसमें अचिंतता कि कौन उसको जान सकता है, कौन बता सकता है, बस ठीक है ऐसे ही। तो अचिंत के रूप में ही, हाँ, अचिंत के अर्थ में है ये बिल्कुल सही है, अचिंत्य के अर्थ में, अचिंत्य के अर्थ में वो जहाँ उसको नित्य कहा इसका मतलब है इसके आगे प्रश्न मत करो, अचिंत कह करके, हाँ, अचिंत कह करके मैंने उसको प्रश्न को रोका गया। जय जय हरि वो, जय जय बड़ी कृपा, जय जय बहुत अनुग्रह, गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, निताय गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे। अरे कोई बात नहीं, जैसे जैसे हो, ये तो इनका आशीर्वाद है, सब वैष्णव का आशीर्वाद है, और ये कोई सामान्य श्रोता नहीं है, सब माने ये परम विद्वान होकर के विराजमान है, ये तो कृपा करने के लिए यहाँ पर बस। अभी शाम तक नहीं।